Bé, doncs aquesta setmana continuarem amb els monogràfics de música electrònica dins de l'apartat d'alta fidelitat del programa Mai a la vida. En aquest cas, li toca el torn a Jamie Liddell, un anglès que explora dins dels horitzons de l'electrònica experimental. Escuchaba música pop porque estaba deprimido. Estaba deprimido por escuchar música. Fa 3 anys que el mític i obscur geni de l'experimentació electrònica, Aphex Twin, va venir a la península a oferir-nos un live amb les seves últimes produccions, el conjunt de treballs que configuraven el treball Analord. Va venir dins de la programació de l'edició hivernal de la famosa Rave de Monegros, anomenada M2 Indoor Festival. La veritat és que ara recordo el cartell i veig que va ser una edició inolvidable. No vaig voler perdre'm a Aphex Twin, però fent l'anàlisi previ del cartell vaig descobrir el nom de Jamie Liddell. Vaig posar el seu nom a un buscador d'internet i vaig descobrir això. No cal assustar-se, la meva faceta obscura existeix, però no em dedicaré a torturar-vos les orelles amb aquest drum and bass pseudo-psicodèlic i retronador. Només volia fer-vos veure que si ell s'ho proposa, Jamie Liddell també pot ser un altre Aphex Twin. Si més no, algunes ressenyes que vaig poder llegir en algunes revistes després del festival M2 em parlaven d'ell com un bon successor. El que acabem d'escoltar s'anomena Infidelic i forma part del seu treball Moodling Gear, que va ser editat per Spimania, l'any 2000. El seu primer llarga duració, que explora els horitzons del drum and bass i l'electrònica experimental, i en el que ja es pot començar a intuir algunes referències vocals que ens acosten al seu següent LP, Multiply, del qual n'escoltarem avui alguns temes. Amb Multiply, l'anglès Jamie Liddell fitxa pel segell anglès Warp, un dels millors segells electrònics de l'escena, amb referències de la talla de Grizzly Bear, Chick Check Check, Prefuse 73, Aphex Twin, LFO o Autechre. En aquest últim disc, Jamie Liddell ens descobreix la seva devoció pel soul i la música negra, així ens deixa constància al seu MySpace, on a l'apartat d'influències cita només dos noms, a Otis Redding i Aphex Twin. Just last minute to go. I guess I could since you got me up. El disc Multiply és obra d'una sola persona, Jamie Liddell. Ell mateix ho fa tot. Crea bateries amb caixes de ritmes i després incorpora melodies amb samplejats de vents, sons de beatbox i corda, etc. Tot i que sembli impossible, crea una fantàstica atmosfera musical, on el predomini de tants instruments junts ens recorda a, una banda completa de soul. A més, si ajuntem el seu pitch pujat de to, ens configura un directe increïble. Pels que han tingut la sort d'haver-lo vist, ho podrien saber. La següent cançó porta per nom Multiply i és un dels singles del seu últim disc Multiply. I a més, va ser incorporada en la banda sonora de la sèrie americana Anatomia de Grey. No només això, sinó que el seu videoclip va ser nominat com un dels millors de l'any 2006 per MTV2. Social Set, Moki i amb el xilè afincat a Barcelona, Christian Bogel, amb el qual va col·laborar amb el seu projecte Super Collider, una banda de pop electrònic experimental, on Liddell cantava i Bogel posava de les seves. Electrònic. Jamie Liddell ens porta When I Come Back Around, un dels temes que més s'han remixat d'aquest treball Multiply. More Multiplayer. Jamie Liddell, doncs, no és un DJ, sinó un productor. Tal com no és oro todo lo que brilla, no és un DJ todo lo electrónico. Aquest home és un geni. Espero que sapigueu valorar la seva feina i us compreu els seus discs si teniu l'oportunitat. Fins una altra edició de Alta Fidelitat.